بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ورضي الله تعالى عن قدر العارفين وإمام الصديقين أبو الفيض والعباس أحمد التجاني وخلفاء المهتدين ولطريقتهم الفائزين، أما بعد، قال الشيخ سيدي عمر بن سعيد البوطي الطوري القدوي رضي الله تعالى وأرضاه عن نبي في الفصل السادس من كتابه النفيس رمى حزب الرحمة على نحور حزب الرجيم، ومن قبائح الإنكار على الأولياء أن المنكرين مقتفون آثار اليهود والمشركين والمنافقين. منكم أصلا ما نم جسنا نزي ما نم مصيبة ينكتي تنقول الله ما نم دينك ولي أك دلين نونو bañu nétal histoire bi doxal diko ci Sirajuddin al-Bulqini ak jaykatu hashish bobu waaw mo jël bam ko rombé wala fekk wala mu né koku du wal yi gaay dañuy xaan rek bu dajal gennun sax dañ ko gëm ay yalla deeng subhanahu wa ta'ala deeng waji dal di rek ci xol bi rek ci xam xam bi lepp abi mbeugé tout nak mu daan koy jaylo da ko don jox mburu ak da ko jëndulo da ko niko indil ma ay xar ñenti xar ay yu ñuy misuy ñu indi ko fi nga indi ñenti téméré mburu ñu ñow fi acca may natal gaay ngay nat ku ñew di jënd rek ma leen di nat leena ngeen waji tok affaire bi metti lool ci mom waye mu def ko rek waaw ku jënd rek mu ne ko natal ko rekal mu natal ko mu na ko mu joxale ko benn mburu ba nit ñi jeex saa yu joxe rek mu koy neexal naan ko yow yaa leen di jox ci zahir mais man maa leen di defar ci baat bi bi mu demee mu ne ko gis nga sa kaw téegu sa kër googu am na di sa madrasa bi ndaara ji ci kaw téeg bi am na séq bu fa ne plafond ba boo fa demee da ngay jël séq boobu nga ray ko nga jël xol bi nga lekk ko dañ ko nak xol bo yow xam xam bo xamantene li nga xam lepp ci sheikh ginar la ne xol ci xol sheikh la ne ana nan ngay diingete nan ngay wara di diingat julit mu ne kon nak manam han motam depuis bobu mom diingatul kenn ci borom xalif manam wali dedet su kan ngay diingatul ci kenn mono wa min qaba'ih bok na ci li bon bon yi nek ci al-inkar di nga ala al-awliya ci wali annal munkirina naka way di nga di muqtafuna way top lañ asara jeexatal al-yahud yahud wal mushrikeen ak way bokal kat yalla war munafiqina nafiqi fala shak amul ben ci kitab anna allah naka bur yalla ta'ala di kawaji yu'aqibuhum dam len mbugal bi musliman kemuk li nga xamantene aqaba mum lu mbugale bi ci mum al-yahud yahud wal mushrikeen ak way bokale wal munafiqina nafiqi nittafim ngir melo gañu melo bi fi waatir makuri nek melo ñi nga xamne ñoñu lañu tuddu manam sik nekul ci ne ku mel moy li doon wax sank rek ku top jeexitalu nit ñen mbugal bañuy tek ñoñu lañ day tek manam na mom la wax fi wali manam ñi nga xamne dañuy dinger wali yi ñom dañu yor yogu yodi parce que yodi non lañ mel ak yefir yi non lañ mel ak nafiqi ñom dañuy diingat yenente yi dañuy diingat wal yi dañuy diingat ñu bax ni loolu mo manam ci ku melni ñom kuy def li ñuy def même bo nekul nafiq ne ko yefer ne ko yobot dañu la mbugal bu tol bu melni ni ñom li leen dal mu ne wa min ha bok na ci isarahum je manam jox gi ñu jox ak aw solo manam priorité sohbatan fataqa anda do kacior al fajara way manam way say saya mina o tan ci moy kat yalla al mukhalifin way wute ak ndigol yalla war muluki ak buri ak dallam way aji ton al muabid al muanidin way jalgati nya han war bari ya ton lol tamit bok na ci manam ñi di ngar wali di len lor ak di len wax lu ñaaw ak di len kont bok na ci sen bok na ci musiba bi nek ci lool moy lool non kuko def do fekkene da nga jox priorité da nga jox doore solo gu am manam gu mag ci di and ak ay kacior ak manam yow dal tacciore nek ak ñom motax bo gisse kuy digar wala yi en general daf fi bayyi ñu mata digar ño xamantene mat dañu mata matu ñu andal sax leug leug mu am ak ñom jam bu reuy ba pare di digar ñu bax ñi ha ba pare tamit day jox priorité nek ak buri autorité temporaire même bu dé ay toñ ka dañ ko ci ñoon mo min na bok na ci musibe yu mag yi nga xamantene nek na ci diingat walu yi moy annam nek ñoom yaquluna dañuy wax ne innal ladhi liwer bor moy li nga xamantene alayhi nek na ci ñoom al muluk buri wa zalamat afton kadi wa a'wanuhum afsir ne la ngi xettali wo lolu ad dir moy din al qayyim bu jubbi wa sirata ta moy yon al mustaqim bu cooral wi wa ma alayhi li nga xamne nak nek na ci lola ulama al akhirah borom xam xamu al akhirah wal kiram al barara ak nit way tedd ñi nga xamantene dañoo baax ñooñu non lañu nekké té ñoom ñoy ñi nga xamné ñoom la yalla di mel na ci suratul an'am aya 52 nan alladheena gaay nga xamné yad'uuna dañuy ñaan di wo rabbuhum seen borom bil ghadati ci gud ci suba wal ashi ak ngor di xikkar suba ngor yuriduna namu ñu jëlul wajhahu xar kanamu yalla jëmum rek manam jëm yalla ba manam ak gëreemum rek lañ ci nam buna ñoo ñi def lool manam wax ne huwa lool kat at-tariqul awwal ayway mom moy yoonu dëngu astaghfir bi nga xamantene dafa téba wayal umuna fa ñu ngi wax anna ne kat ma alayhi li nga xamne ma li nga xamantene alayhi nek na ci kawm ahdul awaid ñoon manam ñoon aada ya az-zamimati ya ñu ngañ wal bid'a ak bid'a al-qabihati yu bonni allati nga xamne turisuha mo koy waral ha manam ak goroba wal dana ko waral dana indi ci mom man kep ko xamne ka nek na fi dalali ci sangote al qadim wala bok dana ko donale okay dana ko donale man ka nek gi nga xamne nek na fi dalali ci sangote al qadim ba day jitu wo lolou allahi moy li nga xamne alayhi lolou la nekko rasulullah ndawal yalla li sallallahu alayhi wasallam wa hizbihi ak kurelam as-samimi ay way sang yu mag ya manam moy dal li mu wax moy bok na ci probleme moy da ngay gis ñi nga xamantene ñom ñoy buri ton kat yi han ak ñi leen di dimbali nga japp ne ñoo ci luñu ne loolu lu bax la moy diine di dubbi legui nak ñi nga xamantene ñom liñu nekk rek moy di zika suba ngor di jang alquran di julli seen julli han respecte seen diine ñoñu yow ngay wulbu ci ku nga ne ñoñu ci liñu nekk loolu yor la bu dëng ba pare nga japp ne ñoñu liñu nekk han manam li nga xamne moy borom aada yu bon yi ak borom bidaay borom bidaay borom aada yu nga yi ñu wara ngañ borom bidaay yu bon yi nga ni ñoon hãn ci li ñu nek ñoon loolu baxna waye ñi nga japp ne ñi nga xamantene ñoom la li yenenbi sallallahu alayhi wasallam nekk woon ñi ci nek ak kureelam go ko xamé sang la ngeen ñoon ñu bon lañ ay bidaay lañ ñek ay xaar lañ ñek moy comme lu xew suñu jamono légi bari na tax ñoo xamantene subhanallah dañuy fekk ñi nga xamantene manam ay tiaxam kat lañ ak ñoom ñu jappé leen comme ay wala fonku leen tekk mais ñi nga xamantene ñoom solo fekk ñoom dañuy julli ci jaaka ñi dañuy wosi fa su bëgg ak ngor bi dañuy ci kar rek te yalla lañ ci bëgg loolu lañ wax sax bu ñu tambali inna lillahi wa inna ilayhi raji'un yalla nabi muhammad tijjal dubal taazu mel wa inna lak magal la la tax mom moy def ci kar bi wa qatta li wajhika al-karim djub sa djum ju tedd ji rek la ci djum te lol ofa na len ko fele la won len ni sikar suba am ngor lol lañu def sen werdo wala sen wajhika lol lañu def ngari ñooñu ci liñu nekk lolu ci xam na ne nga fek fele ha ba pare do bëgg d'accord ke ni ñoom liñu nekk deug la me nga fek wa bi yi nga xamantene mo leen nelo bu matani teyal nañ ko yalla me nañu yalla dafa yor jëm dafa tok ci kaw dafa am ay ñaari loxo yu muy ki di ngob ak ki ba pare loxo yu reyal la xamul nu mel ñuy jaam benn xërum bo xamne ñoom rek sa manam ñoom définir nañ ko ba pare sauf que mënuñu wax ni la mel mais xam nañ ni li la am xërum bo xamne mom ni la mel nekk ci kaw rek ha ak yenen bu pare nek ci bidaay yu bon yo xamantene mbolam li borom xam xam yu jikki waxon ci ay bir yu baax ñom bi ñewé né nak yoyu baaxul yow nga top leen ci seen xalaat yoy japp na ñom ñoo nek ci yoon bu baax lool da fay baram faral di dal ñu bari leen nak boy deg ñen nañu yenn oustad yi ak yoy parfois sax bu xawa dal quelques serigne yi yewul commencé wuñ xamé wuñ né gaay yoy ci li nek ay xafar la amul ben yoon bu baax bu ci nek ñan wa li ñu nek dara baaxu ci ñam ñe na sunna rek ñu do wa xam nga sunna ki na la sunna lay do il faut sunna ku koy définir est ce mu'tazila bi nga xamantene mom nitu bi dala bu ñepp d'accord ak khawarij bi khawarij xam nga lu ñu def han khawarij lu ñom la yenen ci bi waxon sallallahu alayhi wasallam taqiru salatuhum bi salatihi seen julli yeen sahaba yi bo la comparer ñom seen julli ñom da ngeen dëkk xef wa siyamuhum bi siyam wa qira'atuhum li qira'atihim seen jang alquran seen koor yeepp da ngeen bo la comparer yeen da ngeen koy xef yaquluna munir yaquluna bi qawli khayril bariya wala bi khayri qawlil bariya dañuy jang dañuy wax wax ji gëna rafet ci wax ni mindi fi muna waye yaqra'una alqur'ana la yujawizu janahum dañuy jang alquran du wessu seen politi muna ulaika sharru alkhalqi wal khaliqa ñoo ñoo yess ci nit ñi li yalla bind ci benen riwaya muna ulaika kalalibu ahli an-nar ñoo ñoy xaju wa sawar té pourtant dañuy wax né sunna lañu tok li yalla wax li yéne ci wax dañuy tok sallallahu alayhi wasallam ñoom loolu lañu wax té pourtant dañu sanku ñoom fa lañu jëme ñoom fiñu lañu jëme moy déjà liñu japp loolu dëgg parce que déjà motax ñoom dañoo jam sahaba yi radhiyallahu anhum jam gogu ñu jam sahaba yi wolu wuñ leen tax na ba manam hadith yi ñoom wolu wuñ ko parce que sahaba yi rek ko nekkal da daam pour ñoom mëna ñoom loolu déjà bénn la ñaaral bi dañuy révolté contre autorité ñettel bi moy dañuy japp ni julit bu défé bakkar bu ruy yéfer la tay ma faal julit bu ñaalo pour ñoom yéfer la bu féré ñu yéfer la bu saccé yéfer la doon julit ba nopi dañuy def tashbih wahabit nak li leen taxal tan tasbih moy dañuy melale yalla ko mbindi fu ni manam wahabi li len tax tank ñoom ay point yu bare bare la yi ci gëna essentiel moy tasbih moy melale yalla ko mbindi fu ni ñaarel bi di len gëna tank moy le fait que parce que wahabi di mom lolu kenn duma ko nekkal kenn duma wax gis nga ideologie wahabi di moy lo xamne alhamdullah kenn duma ko nekkal kenn duma wax ne ma ah ni de la wahabi di xalat wala ñu ñiki parce que seen serigne yu makki li ñuy wax dama ko gis ci seen bind wala mu deg ko ñom ci seen langue ñu wax ñom ben ba ñom ibnu usaymi ñom al-albani ñom fawzan et cetera ñom rajihi ñom al-abbad et cetera ñom al-qarni aad al-qarni et cetera wa ñom abdul karim khudair est topal ñom ñom ñep seen serigne ñom yeen seen serigne rek ñom yi ñi wax dam ko deg bu baax ba xam ko xam ni li moy seen ideologie pour ñom yalla buñ ñom dañ ni japp ni yalla dafa am ay loxo lu tud loxo la seen loxo leen rek lañ ci xam moy cieur buñ nan loxo loolu lañ ci xam yalla daf ko am xamuñu nu mu mel parce que xamuñu lu yalla mel pour ñom yalla dafa am ñaari loxo ñaari tank ñaari beut ba pare dafa top ci kaw arash dafa top bokul ak wa li ñu wax istawa ala arash dafa yemo ci arash tante kara ci tafsir biñu def sourate fatiha point yoyu non leral nañ ko yaatal ko ci lo xamantene boko deglu di nga comprendre deug sen ideologie ak likoy dajji lepp fofu yaatal na ko ci bu baaxa baaxa wax ah rawati na ci ci bismillahir rahmanir rahim ci ar-rahman ar-rahim ah ci alhamdulillahi rabbil alamin point yoy yaatal na ko ci baax ba mu gëna leer niki nonu ñom bokku na ci seen point yi nga xamantene ci lañu gëna sanko moy lu jëm ci walu yenenti bi sallallahu alayhi wasallam masalan ñom ngay tawassul di ñaan yalla may ma ci barke yenenti bi sallallahu alayhi wasallam pour ñom loolu haram pour ñom amna ci ñom sax ñu dem ba di lool bokale ra bi jinn ni ci ibnu usaymin wax na ni ki nga xamantene dafa dem ci qabru yenen ci sallallahu alayhi wasallam taxaw di ñaan yegiti sa loxo ci kanam qabru bi di ñaan mu ne ki def lool koku yefir le jinn ci l'islam ha ba pare benen affaire bi moy pour ñom ba mel niw de nga ñaanal ko niw bi manam nga jangal ko alquran lool dafa haram comme nit de nga jangal ko famille alquran dafa haram pour ñom yelennti bi sallallahu alayhi wasallam gamu biñ koy defal dafa haram bidala bu bona bon ba pare pour ñom bida bu baax amul ak bida bu bon ñom bida yépp bon pour ñom té loolu amul kenn ku luñ ci jitu ci borom xam ni amul et cetera topol yo xamantene seen té yoy ci seen théorie fondamentale la bok ba paré pour ñom surtout amul benn waluñ bu baax bu ñu reconnaître al wilaya deuxième chose moy amul benn borom xam ci ñu jëk ñu ku ñu reconnaître al ni ki tawhid bi mu amul wétal ni mu wétalé won yalla loolu baax na nenañ an-nawawi dafa sank bokul ci ahlus sunnah nenañ ibnu hajar al-asqalani dafa sank bokul ci ahlus sunnah xamnañ fiqh ay hadith ak yoy xamnañ ko mais aqida sen aqida dafa sank dañu ñom amul won chance am ay firin yu baax yu len xamal tax tax bu wër bi pour ne citer que ces deux là al-bukhari al-albani nena bimne ci kibi la ci tafsir kitabu tafsir ci sahiham bim nan kullu shay'in halikun illa wajhuhu yalla mo ne kullu shay'in bepp mbir bo gis halikun aji jemle ci al aji yakuy han illa wajhuhu manam luy diex la illa wajhuhu ludul xam nga wajhu xar kanam lay nek moy sens premier visage mais wa al sunna dañu tekki wul sens premier al bukhari dal illa mulkuhu lay tek ludul ngurum ñom ñu né dédé Bukhari dafa interpréter affaire bi normal motax al-Albani néna lolu normal uppenté na Bukhari du wax lolu mais Bukhari su ko waxul ku ko def ci fahim su né Bukhari du wax lolu ku kan mo def wax ñoo ci fahim té mbolam ñu solo sahih Bukhari non lañ ko solo mbolam copie yi ñu am han mbolam nusakh yi ñu am nga xamantene moy copie intégrale yi nga xamne dañ ko bindul à l'époque yi loolu lañ bind mbolam ñiko solo non lay mom lañ ko solo ce qui veut dire xam nga lañ bëggul wax motax amna ci benn serigne Abdul Ashbar az-Zuhairi serigne ki mom koku talib al-Albani amna benn ci ki bi mi sarakaay al-Bukhari benn talib bu ko laaj niko est ce que Bukhari ash'ari la parce que dafa dindi al-Bukhari deug ni mi doxale ni mi waxe moy comme ni ash'ari di wax ash'ari moy wa al-sunna wa jamaa ndax dañu top yoonu Abul Hasan al-Ash'ari radiyallahu anhu waji dadi ne dadi ben question rek nga ma la djugu ginnaw lol moy est ce que yenen ci bi sallallahu alayhi wasallam ash'ari la te effectivement motax bo deme ci gis na fatwa bu ar-Rajihi Abdul Aziz ar-Rajihi mune serigne mune ñom imam at-Tahawi bu mag bi ak at-Tabari borom tafsir bi ñom dañu am problème aqida bo xamantene seen wa époque ñoo leen influencé won parce que xam nga lu tax parce que ñom waxuñu comme ñom li ñuy wax ñom bu yalla ne fa innaka bi a'yunina fa bi muñul fa innaka bi a'yunina ndax ñu ngi lay tek suñuy bëtt manam ñu ngi lay surveiller da lañ la jappalé lu lool lay tek ñom ñu ne dédé tekki wul lool yalla da am ñaari bëtt lool lay tek yalla ni yow ni ne lan loxol yalla dafa lem gulat ay di ñom la fen loxol lem wallu ay mudina qalu rub nañ li ndax dañ wax bal ya daw bal li fi nek ya daw ñaari loxol yalla mu subhanahu dafa talalu yul fi ku muy dépenser kay fe yasha lu ko nexe xam nga lolu muy def mo yalla dafa xame est ce que da tek ni yalla ñaari loxolam dede ba pare liñ doon bañ ni interprétation bi ku melni ibnu usaymin wul ba ti ko def même interprétation bi ndax dañ aya bi ne awalam yaraw anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an an'aman fa hum laha malikun xana gisul yalla ne awalam yaraw xana gisul ñu ñoom yebé même han anna khalaqna lahum ñun ñoo leen bindal mimma ci li nga xamne amilat jëfëna ko aydina suñu loxoy pluriel lay julli def waxul suñu ñaari loxoy parce que yad yaday ni lañuy wax yaday yaday ya voilà wala ko han mais ID le utiliser pluriel ñu momu ne de ñaari la xara ka am parce que ñek loxol do lool ñaar la ñaar la ci du ah bu de na du interpréter tax lu tax waxul ñaar ba fa ñu ci ke biñu tax manam mu ne fa hum la alquran bi mu waxe lool feul tekki wul ni ñaar la xala dafa tek rek ne man da do répondre yu woni rek ci seen waxin giñ ne motax mu ne la qasama allah qawlu ladina qalu inna allah faqir wa nahnu aghnia yalla digna li yahud yi wax neena yalla dafa nay ñun ñoo fu yalla dafa pauvre ñun ñoo riche manam ci loolu la leen don ton xolate li la koy wax moy li yelente li yalla ne yelente sa sam wala taj'al yadaka mahlulatan ila urusika wala tasbaha kullal ba ta taxaw da malum mahsura bul jël sa loxo nga tek ko ci sa bandi wala maglula tam la wax nga lem ko ila wono ko xam mu jëm ci sa bat ni wala subhan da bu ko talal ko lan ba gepp taala bu boba da nga nek ko xam dene da ngay xey ñu di la ngañ ba bare di nga nek ku rucc parce que lan parce que da nga dem sa alal diko fa sa fakay mu ne waye tam bu jël sa loxo def ko ni man lolu est ce que day tekki ne dafa dam bi yenen ci sallallahu mu def ni bu def ni waxo lim ku ci ku ne xam na ni lim ci djublu moy lan moy bu nay té mo yaq bu pa sa xé du lo té ñu ba bi lay utiliser wala ya da maqlula ya maqlula ñam ba bi lay utiliser mais lo xam ci ko xamantene mom ge xol gone yi la yo comme li al-ghadha li wax rahimahullah néna en fait mushabbih li tax ñu seen vrai problème moy lool ba bari ñoo fi dafa fenn nak duñ éviter pour changer té lool lu bari la la dal changer waxu jambo bin gis nga mushabbiha tay mune bo len tay bo ne sama loxo jottul sama ginnaw xalé yi lan lañu comprendre xalé ndaw moy loxo bi jottul fi mais mak lu muy comprendre moy awu tay ba tay bo ne wajoju de mang koy tek beut moy mang koy bayyi xel mais ñoom yoy lañu lolu nak mo indi seen sankute ba paré nangu ñu comprendre né seen borom xam bu ñëkki borom xam bu ñëkki ñoo leen raw fuf mën leen nangu ñu japp nañu ci ñup lañu na wax bi ci sankute ko metti lañ ñek ba paré wax gi ñi wax né sunna lañu tok ba paré maîtriser wuñ ko xamuñu ko dañu taxaw naan la sunna lañu tok duñu tok benn ngir so wul bu ci ko suñu jaxlé ci question yu maggi fan lañu dem ci téré ci ma téré nawawi lañu def mag mo wala ñu dem ci téré ibnu nuqdama al mukhni wala ñu dem téré cheikh sharhi zarqani wala fathul bari ibn hajar parce que ci lañu jangal ci ko kon kay koku kay am na ku mu wara dox c'est que problème moy dafa bëggul am xam xam bu teggu ci ufu bu deugal méthodologie xam xam nak dafa wara am méthodologie parce que la ah non ba pare li la koy wat moy li ak na salam wa rahmatullah li la wone soufi ñoo ne ci deug parce que xol mbolam borom xam yu makki ñu jekk ñu ñu mujjini ay soufi lañ ñu jekk ñi ñu mujjini mbolam ñu makki amul kenn ku ci dul soufi ñun ñepp am nañ ay tariqa waaw ñun ñepp amul exception amu ci mais bu fekkante rek ko xolam pour joxe rek exemple bi ndaw bo jele attention bo fara ay borom kasso lañu doon ak borom fat hatta ay ñu melne ibn kathir al hasib ibn kathir shazili par exemple wax nako ci al bidayah wa nihaya par exemple ku melni as-suyuti mon cadre la Abdou Qadir Al-Jilani kou melni Al-Ghazali fofu lerna mo renové taxawuf ku melni kat ni ko jël ñom zahabi naqshbandi le al alusi borom roxul maani naqshbandi le ibnu taymiyah qadir la ibnu rajab al hanbali mom ci bopam mo jëlé tariqa qadir ming ko jëlé ci ibnu qayyim al jawziyya ibnu qayyim al jawziyya ming ko jëlé ci ibnu taymiyah mom ci bopam mu ngi wax né ñaari nit rek dox ci digënté ci al qadir al jilani wa kenn ci moy ibnu qudamah al maqdisi mom moy talib ibnu ci moy borom al mughni mom ak ci ñom mom ak abdul ki al al ki borom am da sul ahkam non la tuddu safir al hafid abdul mustafdal khani ibn abdul wahid al maqdisi ñom ñaar cheikh abdou khad dilal mo len tarbiyado pendant 2 ans pendant 50 jours après mu def ki nek ci digënté bi la faté ci ki nek ci digënté bi ak unité mais ni et cetera ko jël ci serigne mais ibn taymiyah ram après dafa dama dem top musa bi hay mom tam après dafa sank ci côté bob apparemment toub na ci dernièrement comme ni ibn hajar wax ci durarul kamil et cetera top lool amu ben borom xom xom ci ni ci ni mujju lu lu xaar xol imam as-sawtani limi ta nek chaabine la mu ñëk ba bay di yéro won après mu tuub bok ci wa ahlus sunna dem ngeen tariqa chaabine top le amu benn borom xoo xam ñu jikko ñu mujju ñu lu bok na ci tariqa yi nit yalla yi motax tax yalla da baax ci ngeen xam xam attention ku ci bokku ci tariqa yalla da baax sa xam xam do dekk ci ñom kenn ci ñu mel non da do la xoo awi ñom as-sahawi ñun zakariya al-amtar ñun ñep imam an-nawawi imam an-nawawi bi mu solo sahih muslim ci sa ci ay bi muy ki ñi serigne ni ay soufi la ñom ñep ba ci al ba ci imam muslim ay soufi la waaw juroom benn nit mo dox digeentim ak imam musa ak imam muslim rahmatullah alayhi duromi nit ñoon ñepp ay soufi la wa al tasawuf la mo mo leen wax ba pare bind sen tarbi wax ci souf ci dulu ba am yeneen nga ñoom c'est que wa bi maintenant nak dañuy nax xel nit ñi ñi xamul ñi dañuy def ni ñi sunna rek dañuy top fek ñoom bida lañ top duñu wuté mbolam ñi nga xamni dañ ay sunna yeneen ci lañ top sallallahu alayhi wasallam ba pare li la koy wal comme li ibn dinan nabi sallam wax rahimahullah mo ne limay won ne soufi ñoo ne ci deug moy yalla ñom rek lay jaarale karama ci seen loxo comment ça se fait ñom rek ñoy nek ay wali wa ñom rek lako yalla lay jaarale seen loxo lool doyul pour wane ni ñom ñoo ne ci deug ñoo ñu kay dafa fekk dara yow top deug deug di ni ci parce que karama pour lool la pour wane ni ki bi mu ne yenen ci bi muy top yo wowo deug la lo rek lay dengo mu ne kon wo mina bok na ci musibe yu mag yi nga xamantene nek na ci di nga wali moy adda'u febar ala adalu bu mag bay nga xamantene day lagalate allah bi nga xamne fadamo sank al yahud yahud ya'ni tibaitu wali top sayyid al wujud tangi minde bi sallallahu alaihi wasallam di xawti ngir ragal sukutu danu ri'asatihim senu ngitu wo wote moy al hasad kinan musibe bobu nak moy bi gëna mag moy day tax nit ci ñam waaw qala wa ta'ala bur yalla parce que day tax ba do top li ñu baax da nga leen di mujj iñaan qala wa bur yalla ta'ala ci kawedi neena alam tar khana ci suratul nisaa'i aya 51 ba 54 mune alam tar khana gisoo illa alladheena jëm ci gaay nga xamne wutu joxon nañ leen nafsi ban cërmi lan kitab ci téré bi te moy tawrat yu'minu na ñom ñuy gëm bi djibti ci djibti wa taahut ak taahut manam moy ay sheytaane lepp lo xamantene daf leen di weul ba ci yoonu yalla chaaxani wa yaquluna ni nan lil ladina ñeel gaay nga xamne kafuru dañu wedd nan leen haawla yi gis nga gaay ahda ñoo gëna jup ñoo gëna gindé ko minal la dina ci gaay nga xamantena aamunu gëm nañ sabilan yoon wañu jaar yowdi ñuy xol xolo subhanallah ay yoon yalla may leen xam xam comme gaay nga xamné ta am nañ touti xam xam contre wali yi rek mo yalla may leen touti xam xam tu relativement hein ñu xol yifi nan yifi li ñoo gënal leen jull ñu bax ni tay motax buñu taxé ñu nga waaw bi ñu tay bu ñi ñoo ñoon bo taxé ñom ci bëdd bi ñu xamna suufi nga duñu lo ñu dañuy duddé est ce dagal nañu jull sa ginnaw ñom dañu né ash'ari mo waaw lu sunu dëgg dëgg dagal nga jull ci ginnaw suufi dagal nga jull seen ginnaw ti yefir bi dulli muy ñoom bu ñuy jus ñoom ba para duñu nango débattre ak ñoom lolo ci gëna yiss bu fekkante ne li ñu ne dëgg la kay dañ débattre ak ñoom mais dafa nek ni nitu bi daal non lañu mësa nek gis nga problème bi bi ñoom ki ñoom jamono ñoom nitu bi daal biñ fi nekké ñoom ak imam ñoom ahmad ñoom imam bukhari ñoom tabari ñoom nangu ñoon débat musabbihay non lañu mësa nek musab bi hay moy ñi mala waxam di def tasbih ñooñu loolu lañu mëna mel jamono jojo tamit non lañu mëna duñu nango def débat ñoom force rek lañu utiliser bu fekkante ne dañu ñew ba xolal ibnu taymiyyah bi muy waxe wax yu musiba yu mag yoy parce que ibnu taymiyyah mo dékkal idéologie bok sino idéologie bok do commencé wona fay tasbih mais mom tamit bimu genné addu borom bi muy ki borom xam xam yi bokko nak mom jamono dañ ko japp dañu débat ak mom dajji ko damat ko mais comme dafa bindo théorie bari ba paré indi ba paré dafa rafet ni muy waxé Muhammad ibn Abdul Wahhab bimu juddo ci allu najd ba mu yor théorie Ibn Taymiyyah mu convaincre ko mu développer wat idée bi ci ko ñëk tonk moy Sulayman ibn Abdul Wahhab magam sëriñ bob mo ñëk bindu tuddiko ak tawaful ilahi fi radd ala wahabiyya imam borom subul salam ci bindu subul salam bi sax bulugul maram moy imam as-sanani rahimahullah al-amir muhammad ibn isma'il as-sanani rahimahullah mom mo bindu qasida bu gudd ci ngañu muhammad ibn abdul wahhab imam as-sawi ci bindu hasan as-sawi ala jalalayni ci sawi ala jalalayni ci ay al-quran dum nan afa man zuyina lo su wa amali farahu hakan ay wa est ce gi nek nga xamantene dañ ko taralalal jottum ju bangi faraam mu gis ko xatanan mu nek lu nit lu rafet mu ne ay bi ni wax nañu ni amna profond yu ne dafa wacc ci khawariji nga xamantene ñoom dañuy daganal ray julli ñi di tour sen deret mu ne nak te ku fekke suñu jamono ji ba gis ni kurel bu bon bo ñuy wax wahabiyya kurel bobu non ni ñi def di tax di tour deret nit ñi parce que nonu motax ñu conquérir fele Arab Saoudite non lañ ko conquérir ak dérèk bu bét mu né ñu def ba convaincre ko bi ñu def ba tour ñu doon ki ba ba mbir mi raxé ci ñom di nga comprendre deug deug ay bi ñu tek loolu xam nga lan la wahabi bi mujjii def ci seen édition yu bés ci ñom yi ñu édité ñom dañu dindi phrase bobu ci hajjat sawalla mënu ñu à tant que téré parce que téré bi ya def ci rembar mais phrase bobu lañ dindi ci seen édition yi mo ra ci édition yu def yi min ci de toute façon lolou yag nañ ko def amna ci ñoo xamantene par exemple téré kiwu nawawi bi amna édition bu ñu ci déforom bo xamantene édition bi amul fi nawawi di waxé li ahlu sunna bi xalat ci melo yalla yi yépp day waji day ko du dindi pour bañ gaay défé na nawawi pour bañ buñ démé bu ëlëk espéré né no gaay dinañ mujj réré affaire bi ba japp né nawawi doon won xalat ni non xam nañ ni nawawi ku for la fa izam ñom gis nga mu doon ñom la yalla jox nguur la yu tuna duñu jox annaka nit ñi nakiran lu toll xottu tanal am wala bok yahsuduna dañuy ñaané annaka minni alamat li nga xamantene atahum mom la doon jox Allah bu yalla min fadlihi ci ngeenelam te mom moy nubuwa bi le fait que mu jël yenenbi sallallahu alayhi wasallam defu ko yofu ñu ñaané ko ko wa gaay tam do gis wallu yu ci seen bir ala mo xna fi ala isil bayani ha al wasaji bi radiyallahu anhu ne inda qawli fi ma ta'ala ta'ala manam moy ay mom alam tara khana gi do la den ci gaay nga xamne oudu joxe na len la fi ban ciir minan ci ta ciir yu minon ñu ko bil ci bi awta wa da taxu mune wabakha critiquer na ngay na allah bur yalla ahlu zahir al ilm ñoo borom xam xamu zahiri rek alladina gaay nga xamne ikhtaro tan nañ riyasata nek ay kilifa ay jitt nga xamne ñom president commission lañuy wut president nangam pour ñu di len nomé ay poste rek motax ñu sa ko won xam xam jangé ji diiné wa ankaru ñuy diengal ala ahdul wilayat borom walli wilaya yi rek parce que ñoo ñu wilaya yi ñom en général comme ñom duñu wut poste yoy ba paré de toute façon ñom duñu dem di wut ji en général ñom ci daara yi lañu jangé ak ci juma yi yoy ñom yoy poste yi intéressé wu len dañ lay di diengal wa asaro ñu daadi jox priorité soxbatal mukhalifina di and ak ñi nga xamne dañu wuté principe diiné wa yaqbaluna ñu djublu hawajin wa anfusihim li nga xamantene deug deug mom mo nek seen bakkar li ci seen banexu bakkar te yeb djuttu mom moy djuttu biñu wax wala yaxtuna te duñu moy asara tahut jeexitali tahut tahut moy lepp luy tax ba moy allazi moy moy huwa mom moy iblis djuttu moy banexu bakkar tahut moy iblis ak lepp lo xamne parce que lepp lo xamantene da lay téré yegg ci yalla lo tahut la قال الإمام أحمد رحمه الله قلت من ولهذا لي متقالم الشعراني رضي الله عنه من في العهود المحمدي من أخذ جاقنا علينا شنين العهد كل العام بدأ جمتا مثلا من رسول الله يكين رولي الله صلى الله عليه وسلم أنه لا ممكن جاقنا دول أحدا كان ممن تنين خمنا صاحبنا أندنون andal na ñak ñoom minal wulati ci njit fi hada zamani ci bi la jamono ah wan qadam wo matuna la ma ñel an ya shaqati mu tar mu jafagne ala ra'iyati ci ñu samonté mom waya juru wala bok ci ñimi ñimi sam waya juru te muy deng alayhim ci seen taw wala bok ya xusum mu len di wor awol bok yaxtaji bu muy kiiro anum wol yiru anum wolif len awol bok yaxliku muy tej babu buntam dunum wolif len suma top zakaram tuddu anna hada al ahd niki ki kolere la la xadaru manam moy lan manam kolere gi moy lan mune ñun dañu jappé ak kolere yenen ci ta samne duñu waru ñu japp dal kenn c'est pas possible ñuy and ak ñi nga xamne ay autorité lim ci jamono ji ño xamantene dañuy ñew dañuy sam dañuy ñew ci suñu mais ñi ñi samontel ñi nga xamne ñom lañu wara sam duñu respecté wu leen te duñu leen top dañ leen di wor ba paré dañuy fexé ba mënu ñu kenn ci population mënu ta audience ci ñom mais comme ñun ay comme manam peuple serigne bi ñoo comme ñom dañuy am yenn clip jëf tamit ay nit lañuy am ñom ñu ubbi seen bout pour ñoñu manam ñu womat ak ñom lool ñu war ñu ko nangu ñu war ñu nang lool ba paré ñom dañuy tecc seen buntu wëlif peuple bi mune zakar mu daal tuddu na an hadal ahd bi gila koral la yaqdiru amul katan ala infadi ci jëfé ko illa lul akadara ulama ay borom ponkal borom xam xam rek wa salihun ak ñu sell ñu deug deug al mutaafifu nañ nga xamne dañu sam amma wëlif lepp lo xamne bi ay dis balamat mi ngi ci loxoy waji toñu wal wulata ak autorité loolu ku mënul loolu mënoko ku amul li ku bokul ci ponkolu borom xam xam yi nga xamne ay nit ku sel ngay don am tam ba bare meuna manam doylu dal wolif lepp lu nek ci loxo ci loxo kilifi autorité do man neka man duma jappalal di andalo autorité bi su fekente ne nekul ko xamantene day respecté peuple bi lool neew ko man alladheena ma ja'una laysa lahum ñeelu len andal wulatifa autorité birrun ak mbax wala ihsan lu tagan ak rafetal manam ñom amul len lu len autorité bi defal ba tax ñuy xol di xamonté ak lool parce que tamit bu la autorité jox xasse ba dina ki ba defal sa yépp mo lay fayal sa facture courant ak sa facture ndax ak yoy day jaxé hein nga defé ko wala ligi nak waaw deng wala jiwar du tiagen ak dekk dekkale wala masuhul du tiagen manam ak manam barke bu len lar wala yu mel non wala ñuy jonjont ak ñom wala murattabul amuñu fa tamit benn poste ala du santu sultan ci manam ci chaaw autorité wala xaw dal ak lu melni ko mom fa inna haula ndax ñoñu day rubbama bari leg leg sax sami'a wala bari wa na lo xamna sami'a lahum dinna len deggal al wulat ha manam ñi nga xamantene ñoom ñoy autorité ñoy ñu melni lu ci ëpp autorité li ñi dégg seeni wax parce que xam nañ ni ñoom intérêt taxul ñuy wax taan autorité intérêt taxul ñuy dem di laaj ko jox autorité parce que autorité amuluñ leen jariñ bu apparent bo xamantene fekk xam nga manam ni mbiri seen mbir lañ ko wéx ci autorité comme ñoom dañuy wax dëgg autorité motax autorité souvent ñoo dañ leen di dégglu mais ko xamantene yow xam nañ ci rien la yaak ñoo mayam et cetera summa tab qala mun inna man kep ko li wer bor moy kep ko xamne yaqulu da ngay lek min amwal muluk ci alalu bur yi wa zalamati ak ton kat yi wa yaqbalu muy nang sadaqat sen sarqo bi rum ak sen bax bax walaw donte fi la su'al yow la joko sax fa lisanuhu koku lamina akhas day dembu wa aynuhu batam am ya day gumba wa uznuhu naqam thumma adayta fahran ndax katan buñu tek alayhi ci kawam supremacy bi ñi am ci kawam motax la yaqdiru do am katan a and kallimum ci mu kaddo ci mu jokalante ñom kaddu ci kalimat ci ben kaddu suma top qala mu ne waqad deug deug qala waxna al han qad waqad deug deug qala neewna al alim borom xam xam awwalum as salih ku sel al afif nitu yalla asal al afif ko xamne dafa sam suma top qala mu ne inna hadha an-naw' gis nga gi la xet mi la salihin ci ñu ñu sel ñu wal ulama ak borom xam xam akal ñu gëna neew min al khalil ci ñu neew ñi ni ay karar lañ ba pare ci bir exception ay karar manam ay exception ci bir exception ay karar lañ ci façon yi ni wa rubama akbar lo xamne nahaw tere nañ akharan kenn minal wulati ci autorité aw wala bok amaruhu judug lu digal ko bi ma'ruf ci ñek fa qama mutakhawluhum ñel len andal wulati fa autorité alaqatan ak manam lu aju ci ñom dal manam mu am ak lien bu am ci ñom waqat deug deug saram ha mu mujjé doon xass man ha aw khulo walé lu hum ñel leen hatta mbété kana mu nek al amir aji digle allati bi nga xamné bil ma'ruf ci ñek la dal kel bi mi ngi melni ki nga xamné fa'ala dafa da fay def al munkara lu bon manam ñom leg leg sëriñ nga gis leg leg ñu téré ben kenn ci autorité yi ben affaire wala ñu diggal ko lu bax mu am ko xamantene dafa am lien bu ko doxé autorité comme genre ci ay conseil lañu doon wala buñ dul conseil tamit moy ñu nek sëriñ bu ñu jënd tout simplement mom mu taxaw di critiquer benen sëriñ bi diggle lu bax nga téra lu bon ba mu melni koku sax mom lu bon la def suma qala tok mo ne wa man shakka kep ko xamantene da ngay ci shakka fi qawli ci sam wax ji hada bi falyajribna experimenter fa inna ala sharri li wer wor moy ñoon mbon gi xat deug deug xalabu not nañ ala ahli khair ci ñoon yiw yi li yaqdi ya ngir mu dogal allah bur yalla am rang dogal go xamne kana ma fawlan faw do la day am yalla dogalon nako ci lu jitu waaw ku wedd ne limu wax ni am na lepp mu jey yakala ci lu ko wedd ci ñoom la li graw ha mu mota qala mun wa idha ghalaba bu fekente na nodna ahlullah ha manam ñooñu ñooñu yalla yi an iqamati dini ba tax mu ñu taxawu dini ha fala law ma alayhi amatu ñu ñu leen di ngañé nak parce que ñoom dañuy wax liñu man mais mënu ñu ci dara parce que ñi ci def ñoo taxaw xé di waaw bu ko demé autorité do xam nañ ko nane ki borom xam lu ko waji da tang rek tuma qalat wa mun bal aqulu dama nan innahu li yurbur moy law arada bu namon al amatu njit ni al anata an ya'dilu ci ñu mandu fi ra'yatihim ci senu ci sen li ñu wara sam la yaqdiruna duñ ko man xam nga lu tax li adam ndax ñak istihqaq yello ra'yatuhum li ñu wax ñi ñu wara sam ar rahmatu yurmuna bihim ci ñoom la ilaha illallah deeng lu wax buuy ak autorité mu ne suñu bëggoon tay mom jamono la doon wax ne waxul tay legui la gëna ya suñu bëggoon mandu nek ñu juste par rapport ak ñi nga xamantene ñoom lañuy jité duñu ko man xam nga lutax parce que ñi ñi jité yélo wuñu bur bu leen yërum mata fa galabatu zalmi li ëpp ci tooj not tooj wal jawr ak ndëngute murakkabatu dafa liko waral moy mina zulmati dafa tukke ci tooj waratu wara ayatihim ba pare dafa tukke tamit ci ñi ñi sammu ñoom ci seen bop waaw wama baqiyat li def yurjaluhum yaakaar nak ñoom tafsisul ñu nan maam ñu ñoomit li xew ëlëk ci ñoom comme li leen dalon rek li dal ñëw rek la hatta yaqul dem bëtt mu genn al mahdi yu mahdi alayhi salam wa ñoom li leen lool la rek li ëpp ci togn gi di leen gi juggé ci bour yi di dal ci peuple bi do fekk ni peuple bi ñoom ci seen bokk non lañ mel xol ko rek moy li do wax kéro bu nekk rek tay man suma bëggé suma démé Sénégal tay yor sama ci jox ko tayur mu xam né damay délu ci France bi balaayam lu ci ëpp duma jox sama ci suma amé sama tool mu wut surde pour mu ligéyal ma ci bu mu fa nekkul lu ci ëpp ligéy ba du dox suma yoré sama bâtiment ma jox ko maçon pour mu tabaxal mako té taxawuma diko xol diko surveiller suba ngon lu ci ëpp tabax ba du bax suma délé suma planche jox ko menuisier pour mu tabax pour mu défaral ma armoire lu ci ëpp day jay planche ba paré daal muy ñu laaj ma ben affaire wala mu jox ma planche yeneen yu bax yu gëna bon suma délé sama ordinateur jay jox ko diko xolal bo nga essé demal yobbu ko su kër nga essé après mu ñew lu ci ëpp da nga gis dañuy dindi ben pièce dañ ñu délo ci wat mako buma démé ci taxi kat bi taxi man bi lu ci ëpp dana ma toll buma démé ci maire bi lu ci ëpp bala ma am sama extrait dana len jox xaaliss buma démé ci teul bi lu ci ëpp bala ma jall même buma amé ay kayit yu baax policier bi dina nang sama ferme pour jël sama xaaliss ku mel non deug nan la bëggé am njit bu koy respecté tout temps mais nak il faut dire la vérité le problème c'est pas les autorités c'est les gars, le problème de l'autorité, changer l'autorité, heure pour l'année. Le problème restera. La mentalité de la population. C'est quoi, c'est quoi, waaw buñu bëggé passeport tay duñ jaar ci yoon bu baax té yoon bu baax bi une semaine la dañuy dem jéeli ji ko xamné ci 2 heures de temps mu gënël la sa passeport té une semaine neex na xa et cetera manam mentalité nit ñi la tay buñu fi jëlon pop mesure buñu mënti jël le peuple ñep ño nek ño xamantene man mesure bo meuna jël duñ ko mais c'est pas respectable man dañ ko mënu respecter mënu ñu respecter mesure yi parce que xam nga lu tax parce que man ak yow ñoy ñi composer société bi président mënu nek fa ni ci kaw jël mesure yi gëna mak ak ñi ak ñepp même ñi ko wul mais problème bi moy man maire bi ci souf maire bi le maire là wala borom poste bi fi netal nañ ñu fi ño xamne dañuy jël poste ama mi netal na mo ñu dem na poste gëjjo ay pour récupérer xaliss mister union buñ ko yone ñu ne ko ñu lako jox té bëgguñu ci dara loolu xana ñu ak mu assurer leen dina dag ci xaliss bi jox leen ci ñu do ko mëna jox ko ah oui mais é li gëna graw légui xam nga mo moy lan moy waji day nekk bi mu nekkal na ko amna benn mak bo xamné gendarme la dayat waji dafa dem poste dafa dem néna néna comme tay buñ né mu mudu yi mom lañu yulé xalis waji nek ci poste bi ne sene ni waji wo benn mu mudu yi bu mu xamné ko ñew la enquête xalis légui vraiment mu mudu bi bu ñewé enquête mu gis né lolu amul ñu dem ñu porter len plainte ñu dañi xol gis né waji mo fa nekkon ñu japp mais néna waji borom sabador bu mak yor course taxaw ci bir cellule bi di joy pour né dimbali ko é day ñaaw légi yow koku lan la ci président man wax ma rek wax ma lan la ci autorité man rawatina bu fekkante na affaire bi man ak yow la dama bëgg nga jaay ma yiri bi nga nax ma jox ma produit bu baaxul lool wax ma lan la ci président man ci pour lijeenti problème bob président dara ma sel ko bu mo bodda c'est ça c'est mo tax ñom yello wuñ sax ñuy rew leen de yalla yalla problème mom la ni ash-sha'rani wa rahimahullah wa hamdu lillah voilà wala ni ñu nak ko ci wul di nga tay bo demone mais dañ lay nax pot ay pot xol façon client yoy pot tanate ñu fexé ba dandi ko mais man expertise bi sax mo graw def ci souf bo fex dajé la tan lako jox ñu nga ñew diko jënd fekk souf nga jënd jëndo tamat parce que gindu pot bi bess na ak yeneen ak yeneen mais wiw mo xamantene manam échelle bi lepp ñugo ji ba para nangu wuñ ko leen yi lif benen problème la moy nangu ñuy lif clipture du ko du clip diiné du clip autorité temporaire yi nangu wuñ kenn ku luñuy lif seen bop rañ jabar yow mo nonu mi yawase dama dem na mega mo sepp ta après gaay bu fi nekk ni critique rek té ko ci fal ben poste limi ñëk xalaat moy nan lay def ko lek ci tay fi bo jëlé sa mbokk nga wolu ko fi ñu bëri bëri wolu wuñ jël seen xaaliss né dañu bëgg tawax kër yoné seen mbokk ñu tabaxal leen tapi da war sax ñu bëri wolu wuñ ko ci dina xara yoné tabaxal ma dañ koy añ xaaliss bi lañuy añ fa taxaw ko lek ha té seen seen mbokk lay doon dengu mo lan sama top qala wa anna sahibul ara'is wa ra'a ara'is wa ara'is bayan nena wa qala sa'd ibn abdullah at-tustari radiyallahu anhu ra'su tawaqit muné bop taghuti ha manam shaytan yu mak yi tax ba do yegg ci yalla sen bop moy nafsaka sabakan al-amara bi nga xamne mo lay digal bi suu ci bulu ba wa qala wa ibn ata'illah inna qala al-iskandari rahimahullahu ta'ala nena utu jox len al kitab tere bi hujjatan ha auto joxof ne len al kitab tere bi hujjatan mu nek lay alayhim ci sen kaw la karamata de nekul teranga lo ñel len manam ñoom ñan yahud yi lay wax tere bi biñ len ko joxe dafa nek hujjatan aw lay ci sen kaw xex xam xam biñ len joxul yep lool la mi ci nonu borom xam xam bu dul jëme xam xam non la da xam xam biñ ko yépp lay la rek contre mom du teranga pour mom wa mune qala waxna ba'dhum lenn ci ñom ñen ci borom xam xam mune al jibtu wa ta'ut ñom ñi haykalak manam moy sax djegget moy li nga xamantene moy sa statut bi ngay jamm wa qala wa ta'ala ajkab am yahsuluna mbar dañi ñeene annas nit ñi ala ma li nga xamantene adaw jox na len ko allah bur yalla min fadli ci ngeenelam mune akhbara khabarana allah bur yalla ta'ala kana hasadatin ci ñi nga xamne dañu ñeene al awliya wal alladina nga xamne yarawna dañi sol dañi gis libasa yere al haybatu ngay teyu wal waqar teyu moy karim wal waqar ak wegal ala siddiqina ci siddiqina yi dañu iñane walu yi parce que nit ñi dañ leen di gisee lool han woom ci ñoo ma nit ñi dañuy gis charisme ak wegal ci walu yu baxi siddiqina yi woom ci ñoom kat yu'azzimuna bi def na leen magale ci lool fi ayunil khalq ci beutu mindi fi ñoom ñoo tax ñu leen di iñane woom ci ñoom kat yahsuduna bi ñu ngi han yo xadona def na iñane bi ci lolu wobi karamatim ak sen karama yi leer yalla di defal wilayatim ak sen wilaya fa iza zakara sutude al khalq bi ndef awsafum sen melo nak yadfa'unaha ñom ñuy jagn melo nak bil inkari alayhim ci di len di ngat nan way waño ngay wax way ki wali wo tuddu di len fexe ba di ngat tuddu ci ñom mu bon wa fadlallahu wa fadlullahi gënalal yalla nak yalla joxe te ñom ñu iñane len ko moy maarifatu moy xam yalla wa karamatu ak karamam ya terangam yu magi waxa deug deug xala waxna babum len ci nitu yalla neena al fadlu ngeenel huna gi nek fi ci aya bi moy al karamat moy karama yi wal wilayat ak wilaya wal mushahadat ak jakarlo yalla may ni wal yu ñuy jakarlo diko contempler ñom nak niñ leen iñane moy kadibuna nimuy feñ moy kadibuna dañuy weddi sahibiha boromam wala ya'zimuna ta duñu baax magal nit ko and ak ne ko yelon ñu magal ko wa qala waxna inda qawli fa borom bi di wax taala kadi ya'rifuna ñom de manam ci suratul nahl aya 83 muna ya'rifuna ñom de yefiri ya'rifuna xamnañu ni'matallahi xewul yalla suma nak top nak yunkiruna ha ñu diinga ko lank ko wa akaru lu upp ci ñom alkafiruna ñu yefiri manam limi tek mune ya'rifuna dañuy xam awliya allah wali yalla bil baray yina ci ay preuve as-sati'ati yadadi feen wal ayati ak mandarga al wadihati yadadi le wal firasati ak firasa manam moy intuition bu mak ak sadiqa yadi deugal ni xam ni ci nitu yalla la ci ku bax la ci ku sel la ñu am ci ay mandarga yu leer walakin waye nak lam ya'rifuhum duñu len reconnaître lolu bi lam ya'rifuhum bi haqiqati al ma'rifa wala bok lam ya'rifu xamuñu leen bi haqiqatan ma'rifa ci deug deug xam min haythu tawfiq ci anam go xamantene dañ leen wërsegal ak deppele wa ta'alatu ak taxe wa yunkirunhum bo tax ñu leen di diinga xasadan waye iñan rek tax wa baghyan ak fetterlu wa adwanan ak nono wa gulman ak tol wa talaban ak sax ngir mbir seen mbir ak nek ak sax lu ri asati manam ngir manam di saxu ak njit wal jahi ak daraja wal jahi ak daraja ni contre wali yepp li yeta parce que di lañu gis ci ñoom lo xamne dañuy xamne ki ku baax la eh ki nak mom mo wota sam ñoom da na leen leer gis nga tay buñu fi gisee gis nga wahabi yi ni buñu gisee gaay yu baax wali wahabi yi ak ñu mel ni ñoom parce que am na ño xamne na tuddé wuñ seen bop wahabi mais bo déme ci Sénégal sax da nga leen fa fek jikko wahabi yi lañu wax ak seen ideologie mom lañu jang na dayer gis nga ñoom buñu gisee xëru yu baax xam nañ ni ki nitu yalla parce que dinañ gis ci mom mandar ga yo xamné no ki nit ku selul ku yalla mayul mën dalal ni ñoo lool dañ ko xam voilà voilà mais problème moy ñoo ko yalla deppele wu len ak manam muy wërsegul lool ak deppele ak tawfiq ak texe motax dañ leen di contre di leen di ñet ci lool rek di dañ leen di iñane aussi sen daraja bu mag bi yalla def ci ñoom ak tamit yalla day def ñooñu nit ñi dañuy di faral di bëgg wéñeen fonku leen lool tamit iñaan dañ leen koy iñaané té la motax bëgg ci teef ñoomi ak dara ja rek mo da wa karum lopp ñoom al kafiruna dañay yéfer lañ bu fekkante ni ñooñu nak mën nañ baña nek yéfer bi tax ñaan mais limi ci nam moy yasturuna dañuy sutural dañuy neub wilayatu awliyaahi wal wilayatu waliyyi yalla yi wa ayati ak ayati ak mandarge ak fiyaay di nit ñu sel ñi nga xamne yalla leen tanal bopam qala waxna wa fil ayat nek na ci aya bi tawbihu luy ngagne ak critiquer wala ma asu borom xam xam yu bonni wal qura'a ak ñi nga xamne jang kat al qur'an lañu ga wala bok ay jang kat lañ al mudahini ñi nga xamantene dañuy ragalante ginnaw dañuy raaya ginnaw dañuy noyal wada'u ñoom day tek nañ chap daka riyaay manam mbiru manam buumu riya ak ngistal wa sum'ati ak deggal li yastadu manam moy ki moy pièce bobu lañuy talal moy kepteelu ngistal ak deggal li yastadu bu ko defé ñu ci rebb bi ha ci al juhal ngir ni manam ñom pièce bi ñu tek pour ñu riir ni top leen moy dañuy nekk di ngistal ak deggal mais ñom seen bir profondément sel ñu moy essayer de sauver la face rek way wabikhu fa bu ko defé ñuy ngagne di critiquer en dawum fa ñom ahibadin ahibba illahi sopp yalla ta'ala yajika li yasrifu bu ko defé ñu dakk wujuh annati xar xolum nit ñi xar kanum nit ñi ilayhim jëm ci ñom motax ha yaqnuna motax yaqununa war nañu Allah bur yaw waye li wër bu wër moy comme niko alquran waxa ci sourate yusuf ay 52 wa anna li wër wër moy Allah bur yaw la yahdi du gindi kay da fek ak alkhainina aji wor kat ya ya'lamuna ndax ñom dañuy xam al haqq deug way yunkiruna ñom di nga deug gog bañ ko qala mun wa ay manam limu ci namu ay limu han manam wa ay shaqiyin manam qala mun wa ay shaqiyin ana kan mo gëna tex han ban aji texé di ashqa mo gëna texé di mim man ci ki nga xamne raa gis na minhum ci ñom nitu yalla alfa karamatin junni karama sadiq fi deugal junni mbir yo xamantene buñ ko xolal nak da nga xamne ki nit ku sel la deug ki wali yu na summa top nak yasturuna ñu sutural ñu neub manam yas am ñetti point erreur la ki la yas yasturuna biha ñu neub ko wa bi inkariha ak diko manam ñu neub lolu wa bi inkara ba pare ñu di len di ngat ha ri'asata ad-dunya manam ngir meuna sakku ha manam njitu aduna ay postu aduna indal amati fa amatu nas manam general min ñi en general rek pour nit ñi gën leena fonk ñi gën leena rek lool mom motax ñu melu woni kon voilà lool moy waxtu jotna kon ñu yamu nako fa inshallah wallahu ta'ala wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin sa wa fi bokki ya rabbi allah no rabbi allah